Jagjaraj Mahanduran come back better than red. If you meet me, baby, if you meet me, baby, if you meet me, baby, when the sun goes down to the night, you gonna have so much money, you gonna get paid, cause I got it. As the snow flies, On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child. from somewhere I hear. Paper and pen ready. Now, into service, already in progress.

Rêve to tytuł tego utworu umieszczonego w 1979 roku na płycie Opera Sauvage Vangelisa. I myślę sobie, że to kolejny przykład na to, jak wielką i terapeutyczną wartość może mieć muzyka. Muzyka, która jak najbardziej łagodzi obyczaje. Na zakończenie, drodzy Państwo, pora na nową generację muzyki i artystów podtrzymujących jej ambientalną historię. A ja nazywam się Michał Margański i do godziny drugiej zostawiam Państwa z płytą Future Sound of London, która widnieje właściwie w każdym zestawieniu zespołów podtrzymujących i kontynuujących piękną tradycję ambientu. Kłaniam się nisko i życzę spokojnej nocy. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Come on.